أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أتلسم سباران سورة المؤمنون لنبين بريات سورة المؤمنون اغیت سورة المؤمنون ذکوی چې په ابتدا کې لفظ د مؤمنون راغلی او سورۃ کله نا کله نوم دړم بل لفظ نه ورغلی شي لکه یاسین دی او د قرانګې کله اخیری لفظ نه سورۃ معون او کله د یو واقعې د وجنه لکه سورۃ بقره او سورۃ یوسف. دویمه خبره سورۃ المؤمنون دا مصحف عثماني کې عثمان رضی الله تعالی عنہ چې ګم ترتیب سره جمع کړی و پای کې درشتم دی نزول اعتبار سره سلور او یم او رست د سورۃ انبیاء او مخ کې د سورۃ سیدینا نازل شوی دی. په سورۃ المؤمنون کې 118 آیتونه او شپږ رکوعات دي او دا سورت په مکه کې نازل شوه د مکی سورت ده. عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام نه بعد وروسته نازل شوه سورت ده او د دې سورت د ماکبل سره مناسبت لري. مخکې صورت کې د مستذکر او شوا یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا او دلته کې دویم نمبر آیات کې الذین هم فی صلاتهم خاشعون الته په اخر کې د مستذکر او د دې په اول کې د مستذکر او دویم ربط مناسبت ان تکم الله جل جلاله نو مسلمانانو سے صفات ذکر کړو سماکم المسلمین اخری آیات کې او دن تکم صفات ذکر کړي تقریبا وو او یا ات صفات د مؤمنانو ذکر کی نو دای د ما قبل سره مناسبت ده او بل صورت فضیلت نو داغی ببارکی روایت تے امام احمد و ترمیزی مروڑے امام نسائی مروڑے دے عمر سے فرمائی چپ نبی علیہ السلام بکلوہی نازلے دا نو نبی علیہ السلام دا مغ مبارک سر بنیز دے دا سے آواز راتل کسنگ چی دا مچو بنگار وان تایی دا سی آواز با محسوسی دا یعنی من بنا پوئی دو نبی علیہ السلام باندی ورز وحی رات لا من لکسات انتظارو کو جکل نبی علیہ السلام نا دا وحی کیفیت ختم شو نو کبلی دا مخت و فستقبل الکبلت ورفع یده وقال اللہم زدنا ولا تنقصنا کبلی دا مخت و اللہ سی اچت کرو دعای پر اللهم زدنا ولا تنقصنا یا الله مون سی واکه مون کما ما واکرمنا ولا تهمنا یا الله مون ته عزت راکه مون غره سواکه ما واعطنا ولا تحرمنا یا الله مون ته راکړو کې عطیات راکه محرومیم ما او یا الله مون ته ترجیح راکه ولا تؤثر علينا مون باندې بچه ته ترجیح مور کې او یا الله تو مونگ راضی که خوشحاله که اتت زمونگ نراضی شیده دعا نبی علیہ السلام اکڑا واسرنا ولا توسر علینا اوردنا ورد عنا او بیا نبی علیہ الصلات والسلام پر مهل ما باندې الله جل جلاله لس آیاتونه نازل کړو او چې چا په دې لس آیاتونو باندې عمل وکړو نو دخل الجنه انزل علی عشر آیات من اقامهن دخل الجنه او بیا دا آیات لومبنی لس آیاتونه نبی علیہ السلام تلاوت کړو قد افلح المؤمنون نواله اولئک هم الوارثون دا غزه پوری دا لس آیاتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرمایل نو دی کې الله جل جلاله د مؤمن د پاره د جنت فردوس د حاصلولو د پاره چې کوم صفات پکار دي الله جل جلاله هغه صفات په دې کې ذکر کړی اول ندا هو د صورت فضیلت شو چې د دې په ابتدا لس آیاتونو کې داسې صفات دي چې یو انسان هغه صفات په ځان کې پیدا کی نو الله جل جلاله به دا انسان جنت ته بوزي. اول یو مضمون هغه د دې صورت خلاصه نه نو صورت کې ډیر مضامین هغه ذکر کیږي ډوم بنای کې د کامیابی صفات دي بیا ان د انسان د پیدایش مراتب دی وو مراتب دی غو ذکر کیږي مسله د توحید به ذکر کیږي واقعات د انبیاو ذکر کیږي سورت مکی ده نه پیده شرک اثبات د توحید اثبات د رسالت مکی احکاماتو کې غټه غټه خبره د ذکر کیږي احکامات چې کم دي هغه عام طور مدنی سورتونو کې ذکر کیږي ذکر زیات تر احکامات هغه بیا مدینه کې پرسوی دی او مدینه کې راغلی نو دا اجمالی و انت خلاصه و بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اللہ فرمائی قد تحقیق سرا افلح کامیاب شوی دی المؤمنون مؤمنان نو اللہ فرمائی تحقیق سرا یکینا ذکر کامیابی چکم دے غرص تو جنت ذکر کی کس سرا کامیاب شوی دی نو جنت سره کامیاب شوی دی الله به ورته جنت ورکړي او دا لوی کامیابی ده دنیا کې به یو انسان را پیدا نکي کله ملک بادشاہ ولې نه چې دا غټ ټول خواهشات برابر شي او په دنیا کې یو شی هغه تا داغه مخ ته د خلاف د طبیعت رانی شي چې داغه د طبیعت دیغه ناګوار کړي دا چې انسان را پیدا کوله نشي که هر څه وتا برابر شي نو بیا دا فکر چې دا به ختمي جنت کې دا فکر هم نشته ټول خواهشات به هم برابر شي ټول خلاف طبيعت سيزونه مصیبتونه تکلیفونه هغه بل نه شي او بل طرف ته به دا فکر هم نشي هر څه برابر شو زبته نو زمان نو دا کامله کامیابی ده قد افلح المؤمنون الله وي کامیاب شو المؤمنون لومبنه صفت د ایمان ده کامیاب شو مؤمنان چې چا ایمان وروړې نو ایمان مخکې کوي ایمان کامل صفت ده ځکه د ایمان نه بغیر د نور صفات چیر روان دي د لې اعتبار نشته چې ایمان وی نو دغه مس صفت شو د خشوع صفت شو دا بیا پیدا ورګي الذين هم فی صلاتهم خاشعون الله فرمای هغه مؤمنان هم فی صلاتهم خاشعون چې کوم په خپل منځونو کې خشوع کوونګي نو دي زنه او صفات ذکر کړي لومبنه ایمان شو اذم صفات کم مؤمنان کامیاب شو کامل کامیاب چې بالکل جهنم ته بنځي اولنې کامیابی به ته ملاويږي نو دا غي صفات ذکر کړي چې فی صلاتهم خاشعون چې دا اغي په مس کې اغي خشوع او عاجزي کوونګي نو ګوره صرف دا یو نه وي چې مس کوونګي مس کی خشوع او عاجزی کوونکی نو دیکي خشوع د انسان په دوه قسمه یو د انسان د زړه خشوع ده د زړه عاجزی ده یو خشوع عاجزی هغه د اندامونو ده نو د موس کې پیټ د انسان داسې پکار دی چې انسان موس کوي نو دا په ځل کې معجزي موجود وي نو دزلا عاجزی پکار دا یو دزلا خشوع دا او دویم اندامونو کی عاجزی پکار دا لگا اندامونو کی عاجزی سنگ دا د انسان نظر هغه د سجده په ځای باندې وي لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی علیہ السلام صحابه په نظر اسمان طرف ته چتو په مسکی چې کله دا آیات نازل شو چې الذين هم فی صلاتهم خاشعون نخبل استرګې هغه به بیا د سجده په ځای باندې لګول او د سجده رضانه به نو چتو نو خشوع کې د سترګو خشوع دارا چ انسان سترګې هغه د سجدې په ځای باندې ولګي او حسن بدر احمد الله علیه فرمایي دا خشوع ده چې انسان کې پیټ دی یری وی دا الله نه یریږي علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي خشوع دان د چې انسان یو طرف ته او بل طرف ته التفات نه کوي او دا رنگي د انسان په اندامونو کې اکار احمد الله فرمایي عاجزي موجوده اندامونه عاجزه ستانه چې سینه را وکلي او په تکبر سره الله تعالی او دا رنګي انسان خپل توجه الله طرف ته وګرځي د انسان توجه هغه الله طرف ته لکه حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت فيزلت فتعرض عنه الله جل جلاله خصوصي توجه د خپل بنده طرف دی چې کله دې په مسکی ترڅو چې یو طرف ته بل طرف ته وګوري هر کله چې یو طرف ته یا بل طرف ته وګوري نو الله جل جلاله دې د خپل خصوصي توجه فیض واړي او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر د نبی علیہ السلام نه تاسو کوم مشکل التفات توجہ ورول څه شری نبی علیہ السلام ورته فرمایل هو اختلاس یختلس شیطان من صلات العبد دا د شیطان را کلی او اڑول دی چې انسان د بوز نه نو یو طرف ته متوجی کی او بل طرف ته به متوجی کی نو نبی علیہ السلام دو سلام به صحابه ته انتهائی تاکید کو تردی پوری او پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سہ وعید بیان کو لینتین اقوام عن ربعهم ابصارهم عند الدعاء في الصلاه الى السماء صحابہ بجموس کی دعا کو اللہ ربنا اتنا اخر کی مس کی دعا کو لئی اصل دار چ انسان دعا کی مس کی دن ہوگی عربی کی بدعا گانے گئی اللہ ربنا فز نور وجه ربنا ظلمنا انفسنا نو صحابہ بج دعا کو نظر بے برکاو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل یا خو بذا کو منشی نظر بکته کی یا بولا الله جل جلاله نظر نو چت کی نظر نو بولا ختم کی نو نظر کته کول دا خشوع ده او دا غرنګي حدیث کی راضی ده ابو هريره ده حدیث ته نبی علیہ السلام یو سړی ولې خپل ګری سره مشکله به کولی پیغمبر علیہ السلام فرمایل لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه کچری د دې انسان په لکه خوشو نه د پاندامونو کې به خوشو وا عاجزی بو خو لکه الله تعالی عاجز نشته نه دی وجه لګیاله خپل ګیری سره لبیږي او پیغمبر علیہ السلام به فرمایل حدیث د ابو داود ته چې کله یو تن تاسو کې مستودری کې نو هغه وخت خو سکون نه وو کانی بخارو نو نبی علیہ السلام وی کانی دی نال ایرالی زکه د الله جل جلاله رحمت دی انسان ته مخامخ ته متوجی دی نو دې د کانو سره نه مشغولېږي نو دا خبره یاد ساته حدیثو کې راځي د انسان د مز نه باړون به شي چې انسان نو جدي کې د مز نه به انسان د مز خوشو جدي پوره جماعت کې سب کې به خوشو الکس نه نو الله د مؤمنانو صفات کم ذکر کا کامل مؤمنان هغه مؤمنان چې د هغه په مز کې عاجزي وي بیا د اخیری خبره دی آیات کې یاد ساته چی خشوع د بازو پنیز باندی دا شرط دا صحت دا صلات تے یعنی که موس کی عاجزیوی پزلکی او دا گرنگی دا طولو اندامونو عاجزی ما ذکر کلا جدا جدا سترگی او دا گرنگی لاس او دا گرنگی توجہ کدا وینو موزی سیده و کدا توجہ بکینی نو موزی ہونشو باز علماء دا دی کہلی چی خشوع دا شرط دا پار دا صحت دا موز دے که خشوع وي مزيو شي ورنه نه شو نو که شرط شي بیا خو د ډیرو خلکو مز خراب دی او بعضي علما وای نه شرط د صحت نه دی مز صحیح دی شرط د قبول دی یعنی که خشوع الله و د قبولیت پر کې مزيو شي قبولیت و ته ملو شي او که خشوع به کې نه ونه قبولیت نه ملاوي خو صحیح خبره ده دا علامه شبیر احمد عثماني سے وای شرط د پاره د حسن قبول دی عظیم نه انسان مز صحیح شي ارکان پا کی ادا کی صحیح شی اللہ قبول کی ہو بہترینی طریقے سر قبول شی و ثواب پی و تزیاد ملو شی نو دری دا پر خشوع شرط پی یو انسان ارکان ادا کلو صحیح صحیح موزی صحیح مشو موزی قبول مشو خودے وی چی زمان موز تا خیستا قبولیت ملو شی او سنگا چی حدیث کی راضی باز راشید اغی تا لس درجی ثواب ملو شی بازو تا نخیسی ثواب ملو شی بعد تنیم او بعد راشی اسی لڑشی نو که یو سڑے وی چه زمان پو موز بانده پورا پورا ثواب ملوشی نو اغا انسان لب و خپل موز کی اللہ تا توجو اغا پیدا کول بکار دی پتا دو صفاتا اغا زان کے پیدا کول بکار دی نو ایمان خو اللہ نصیب کرده دی خپل موز بانده محنت بکار دی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پنم دا اللہ الرحمن جا میرا بانده الرحیم خاص مہربان دے قد افلح المؤمنون تحقیق سر کامیاب شوی دی المؤمنون مؤمنان ایمان ود اللہ نصیب کړي الذین مؤمنان هم چې دوی فی صلاتهم په منځونو خپل کې خاشعون عاجز کون کې دي الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ و سلام علی رسوله محمد و علی و صحابہ اجمعین اللہ سعادت عطا فرمائے نصیب کے اللہ خیر و برکت نصیب کو نیا خیر درسونه وسه اے اللہ کوم کامیابی چې دا قران کې دی اتنو کې ذکر کړی دی د بار چې کوم صفات تا ذکر کړی اے الله به صفات مونږ کې پیدا کړي اے الله کریم خدای صفات د ایمان نه را نصیب کړي اے الله د نواقصو د ایمان نه مساته داسې خبرې مونږ کې پیدا نه کړي چې ایمان زموږه سلب شي اے الله کریم خدای دې صفات مزد الله مزمو کې کمالي طریقې سره زموږه صحیح کړي یا الله زمونږ مونږونه صحیح کې سپرو مونږونه زمونږه ادا کې الله کریم دې په دې مونږه کامیابی نصیب کړي یا الله ترازی شې سن الله